वही है जो खुद भी तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि वो तुम्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आए, और वो मोमिनों पर बहुत मेहरबान है।